50 languages. 18. 18. Suur puhastus. Suur puhastus. Täna on laupäev. Täna on laupäev. Täna on meil aega. Täna on meil aega. Täna koristame me korterit. Täna koristame me korterit. Ma puhastan vannituba. Ma puhastan vannituba. Mu mees peseb autot. Mu mees peseb autot. Lapsed puhastavad jalgrattaid. Lapsed puhastavad jalgrattaid. Vanaema kastab lilli. Vanaema kastab lilli. Lapsed koristavad laste toa ära. Lapsed koristavad laste toa ära. Mu mees koristab oma kirjutuslauda. Mu mees koristab oma kirjutuslauda. Mina panen riided pesumasinasse. Mina panen riided pesumasinasse. Ma riputan pesu üles. Ma riputan pesu üles. Ma triigin pesu. Ma triigin pesu. Aknad on mustad. Aknad on mustad. Põrand on must. Põrand on must. Nõud on mustad. Nõud on mustad. Kes aknad ära peseb? Kes aknad ära peseb? Kes võtab tolmu? Kes võtab tolmu? Kes peseb nõud? Kes peseb nõud?